Ինչպես ասել է գերմանացի գրող Վիպասան Բետինա ֆոն Արնիմը, երաժշտությունը միջնորդ է հոգեկան եւ զգայական կյանքի միջև։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 30-ն է, օրը 2-ի։ Այսօր ջազի համաշխարային օրն է։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում խճանկար էջն այսօր ջազի մասին է։ Արցախի դպրոցները ստացել են նոր մարզագույք Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում ապրիլի 30-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից Արցախի դպրոցներին նվիրաբերվել է շուրջ 40 անուն մարզական գույք։ Օրերս Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում էլ կայացել է մարզագույքի հանձնումը Ստեփանակերտի, ինչպես նաև Շուշիի եւ Ասկերանի շրջանների դպրոցների ներկայացուցիչներին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էրիկ Գրիգորյանի հաղորդումով Արցախի դպրոցները մարզագույքով ապահովելու նախարարության ծրագրին արձագանքել են հայկական երկու հանրապետությունների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների ղեկավարները։ Առաջին փուլով մարզագույքը տրամադրվել է Ստեփանակերտի եւ շրջանների 100 եւ ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներին։ Նախարարությունը մշակել է ծրագիր, որպեսզի դպրոցները ապահովի մարզագույքով ֆիզկուլտուրական աշխատակազմակերպ կազմակերպելու նպատակով։ Եվ այդ հարցով մենք դիմել ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ռուբեն Հայրապետյանին, ով շատ արագ արձագանքեց եւ մենք մի քանի օր առաջ ստացանք մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի մարզագույք, ընդհանուրը 40 անվան։ Ըստ մեր ծրագրի մենք առաջի փուլում որոշեցինք տվյալ մարզագույքը բաժանել 100 եւ ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներին, մասնավորապես այն դպրոցներին, ովքեր ունեն մարզադահլիճներ, ովքեր ունեն ավելի շատ պահանջարկ։ Հիմա գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Այս երկու օրվա ընթացքում մենք բաժանեցինք տվյալ գույքը Ստեփանակերտի դպրոցներին, Ասկերանի, Շուշիի, մոտորերս արդեն կբաժանվի նաև մյուս շրջանների դպրոցներին։ Կոնկրետ մարզական գույքի մասով հիմնականում գործընթացը կատարվում է պետական բյուջեի շրջանակներում, բնականա, որը հնարավոր չէ լիարժեք ապահովել բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Հիմա կարող եմ վստահ ասել, որ մեծամասամբ տվյալ դպրոցները մենք ապահովեցինք։ Հիմա ակնկալում ենք նաև իրականացնել երկրորդ փուլը, մշակում ենք հիմա երկրորդ փուլի ծրագիրը, որպեսզի մարզագույք տրամադրենք արդեն այլ դպրոցներին, կընդգրկենք 50 եւ ավելի աշակերտ ունեցող դպրոց։ Օգտվելով առիթից ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնենք պարոն Ռուբեն Հայրապետյանին արձագանքի համար, նաև այն պատրաստականությամբ, որը ինքը ցուցադրեց այս գործում, ինչպես նաև ԼՂ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դեմս նախագահ պարոն Սամվել Կարապետյանին, որը նույնպես օժանդակեց, որպեսզի գույքը մենք հասցնենք դպրոցներին։ Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վլաս Արստամյանը գոհունակությամբ նշեց, որ իրեն ստացած անսպասելի ու մեծականակ մարզագույքը խթան կհանդիսանա աշակերտների ֆիզիկական դաստիարակության գործում։ Ճիշտ ասած, այսպիսի մեծ քանակի մարզական գույքով մեր դպրոցները դեռ չեն համալրվել, մարզադահլիճների գույքը թարմացվել է։ Սա մեծ միջոցառում է, որը խթան կհանդիսանա աշակերտների ֆիզիկական դաստիարակության գործում։ Ձեզ առիթից բոլոր աշակերտների անմիջական խնդրի շնորհակալությունը հայտնել ծրագրի հեղինակներին, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, որը իրականություն դարձրեց այդ ծրագիրը։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ավագ ուսուցիչ Հովանես Բեգլարյանի համար նույնպես անսպասելի էր աննախադեպ քանակությամբ մարզագույքի նվիրատվությունը։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել պարոն Հայրապետյանին նման բարեգործություն ցուցաբերելու համար։ Իրոք դրա կարիքը մենք շատ էինք զգում։ Ամեն տարի գույք համապատասխան դպրոցի համար ստանում էինք, ուղղակի այս մեծ քանակությամբ ընդհանրապես չէինք սպասում։ Սեպտեմբերում մենք նշել ենք, ինչի կարիքը զգում էինք դպրոցում, վերջում որ եկավ, տեսանք գույքը բավականին շատ։ Նշենք, որ նվիրատվության շրջանակներում մարզագույքով ապահովվել են Շուշիի, Ասկերանի շրջանների եւ Ստեփանակերտի 52 դպրոց։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Տաթևիկ Հովանիսյանի կատարմամբ մի գեղեցիկ երգ։

Շարունակում ենք եթերը բարեկամներ, այժմ մշակութային լուրեր։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի ինքնազգացողությունը բարելավվել է, սակայն նա շարունակում է գտնվել բժիշկների հսկողության տակ, ինչպես նշում է Lenta.net-ը, այս մասին հայտնել է նրա մտերիմ ընկեր Արթուր Սողոմոնյանը։ Արմեն Բորիսովիչը հիմա իրեն լավ է զգում, բայց պետք է դեռևս մնա բժիշկների հսկողության տակ, ասել է Սողոմոնյանը, չմանրամասնելով, թե դերասանը երբ է դուրս գրվելու։ Հիշեցնենք, որ Ջիգարխանյանը հոսպիտալացվել է ապրիլի 26-ին, նա միացվել էր թոքերի արհեստական օդափոխման սարքին։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվել է ծանրության միջին չափի։ Մաշան և Արչը հայտնի ռուսական մուլտֆիլմի սերիաներից մեկը YouTube-ում ավելի քան 3 միլիարդ դիտում է հավաքել և 6-րդ տեղն է զբաղեցնում ամենադիտված տեսանյութերի ցանկում։ Animacord ստուդիայի Մաշան և Արչը մուլտֆիլմն առաջին անգամ լույս է տեսել 2009 թվականին և այժմ համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել։ Այսօրվա դրությամբ մուլտֆիլմի բովանդակությամբ տեսանյութերի դիտումների ընդհանուր քանակը ողջ աշխարհում գերազանցում է 35 միլիարդը։ Այսօր միակ անիմացիոն տեսանյութն է, որն ընդգրկվել է YouTube-ի 10 ամենադիտված տեսանյութերի ցանկում հարթակի գոյության ողջ ընթացքում։ Մաշան և Շիլան ավելի քան 3 միլիարդ դիտում է հավաքել։ Շվեդական ակադեմիան որոշում է հարցն այն մասին, թե արդյոք պետք է չեղարկել 2018 թվականի գրականության Նոբելյան մրցանակը սեռական ոտնձգությունների հետ կապված մի շարք մեղադրանքներից հետո։ Ապրիլի 26-ին կայացած Նիստին հանձնաժողովի 11 անդամները քննարկել են այդ հարցը։ Որոշումը սպասվում է մայիսի 3-ին։ Եթե որոշում կայացվի մրցանակը հետաձգելու մասին, ապա 2019 թվականի հոկտեմբերին կհանձնվի անմիջապես երկու մրցանակ այս և հաջորդ տարվա համար։ Նշվում է, որ 2017 թվականի նոյեմբերին ֆրանսիացի լուսանկարիչ Ժան-Կլոդ Արնոն մեղադրվել է 18 կանանց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների և բռնության համար։ Նա ակադեմիայի անդամ Կատարինե Ֆրոստենսոնի ամուսինն է։ 5 զոհ դիմել է ոստիկանություն, որպես բողոքի նշան ակադեմիայից հեռացել է մի քանի անդամ և մշտական քարտուղար Սարա Դանյուսը։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթի կազմակերպիչները հայտարարել են, որ փոխում են ժյուրիի ձայների հաշվարկի կանոնները։ Ինչպես հաղորդվում է մրցույթի կայքում, փոփոխությունը նուրբ, սակայն նշանակալի կլինի։ Փոփոխության նպատակն է ժյուրիի ընդհանուր կազմի գնահատականը վերդասել ժյուրիի անհատ անդամների գնահատականից։ Նախկինում, եթե ժյուրիի անդամներից 4-ը երկին բարձր գնահատական էին տալիս, իսկ 5-րդը ոչ, ապա դա կարող էր տվյալ կատարմանը զրկել ազգային ժյուրիից 12 միավոր ստանալու հնարավորությունից։ Այժմ ժյուրիի անդամների առանձին ձայներն առավել քիչ արժեք կունենան, քան ընդհանուր ժյուրիի կարծիքը։ Այսինքն, ժյուրիի մեկ անդամի կարծիքը աննշան ազդեցություն կունենա վերջնական գնահատականի վրա։ Շվեդական ABBA փոփ խումբը 1980-ականներից ի վեր առաջին անգամ նոր երգերի ձայնագրություն է ներկայացրել։ Ինչպես հայտնում է BBC-ին, շվեդական քարյակը նշել է, որ նոր երգը վիրտուալ շրջագայություն իրականացնելու իրենց որոշման անսպասելի հետևանքն էր։ Մենք 4-ը զգացինք, որ 35 տարի անց զվարճալի կլինի նորից միավորել ուժերն ու ստուդիա մտնել, ասվում է խմբագրի Instagram-յան էջում։ Նոր երգերի ներկայացման համար ամսատ վեր չեն նշվել, սակայն դրանցից մեկը «Ես դեռ հավատում եմ քեզ» խորագրով կհնչի դեկտեմբերին հատուկ հեռուստատեսային հեռարձակման ժամանակ։ Աշխարհահռչակ System of a Down rock խմբի գիտարահար Տարոն Մալաքյանը, ով պատրաստվում է հուլիսին նոր ալբոմի դուրս գալուն, ներկայացրել է հայոց ցեղասպանության նվիրված երգ. «Ես հայ եմ, ուստի ցանկացած ինչ որ բան անել հայ ժողովրդի համար, ես էլ ցանկացա։ Երկնային հպարտության մասին է, որը զգում ես տեսնելով ցեղասպանությունը վերապրած ժողովրդին։ Այն միայն հայ ժողովրդի համար չէ, այն նվիրված է ցանկացած մեկին, որի ժողովուրդը նման տանջանքի միջով է անցել, ասել է Մալաքյանը։ Գիթարահարը մանրամասնել է, որ երգի գնումից ստացված հասույթի կեսը կտրամադրվի բարեգործությանը Արցախի համար առաջին բուժօգնության պարագաների գնմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։Շարունակում ենք եթերը, այժմ խճանկարն է։ Ջազը 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում աֆրիկյան եւ եվրոպական երաժշտական ոճերի սինթեզման արդյունքում առաջացած երաժշտական արվեստի ձև է։ Ջազ երաժշտության բնորոշ գծերից էին իմպրովիզացիան, սինկոպացված ռիթմերի վրա հիմնված պոլիռիթմիան և ռիթմիկ ֆակտուրայի կատարման ունիկալ եղանակների համալիրը՝ սվինգը։ Ջազը կառուցվածքով և առանձնահատկություններով արևմտաաֆրիկյան և արևմտաեվրոպական 300-ամյա երաժշտական ավանդույթների միահյուսումն է։ Ջազին բնորոշ է կատարողի հանպատրաստից ստեղծագործելը։ 1920-1930-ական թվականներին, երբ արևմտյան Եվրոպայում ընդունվել է ամերիկյան ջազային երաժշտությունը, ԱՄՆ-ում այն արդեն ճանաչված ու սիրված արվեստ էր։ Այդ ժամանակաշրջանը հայտնի է որպես ջազային տենդի տարիներ, երբ ջազն արագորեն տարածվել է ողջ աշխարհում, գրեթե ամենուր հարմարվելով տվյալ ժողովրդի երաժշտական մշակույթին։ 1940 թվականների երկրորդ կեսից բիբոփ ուղղությամբ սկսվել է ժամանակակից ջազի զարգացումը։ Սաքսոֆոնահար Չարլզ Փարքերի և շեփորահար Դիզի Գիլեսպիի շնորհիվ ջազը հասել է պրոֆեսիոնալ նոր մակարդակի։ Հետագայում հաջորդել են cool free, modal, latino և ժամանակակից ջազի այլ ուղղություններ։ Վոկալ ջազում հանրահայտ են Էլլա Ֆիցջերալդը, Լուի Արմսթրոնգը, Բիլի Հոլիդեյը, Կարմեն Մակրեյը, Նետ Քինգ Քուլը և ուրիշներ։ Ջազի ազդեցությամբ համաշխարհային երաժշտության մեջ ստեղծվել են ժամանակակից փոփ երաժշտության տարբեր ոճեր։ 20-րդ դարի կոմպոզիտորներ Կլոդ Դեբյուսին, Մորիս Ռավելը, Սերգեյ Ռախմանինովը, Դմիտրի Շոստակովիչը, Արամ Խաչատրյանը և ուրիշներ դիմել են ջազի արտահայտչամիջոցներին։ Ջազի առաջին դասական գործերից են Ջորջ Գերշվինի բլյուզի ոճով «Ռապսոդիան» և «Դաշնամուրային կոնցերտը»։ Հայաստանում առաջին ջազային նվագախմբերը ստեղծվել են 1935 թվականին։ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում բացման օրվանից գործել է ջազային նվագախումբը, որը ղեկավարել է երաժշտագետ Ռոբերտ Աթայանը, 1937 թվականին շեփորահար Ցոլակ Վարդազարյանը, 1938 թվականին Արտեմի Այվազյանը ձևավորել է նոր նվագախումբ։ Նա իր ստեղծագործություններում յուրովի զուգորդել է էստրադային երաժշտությանը բնորոշ գծեր և հայկական ժողովրդական մեղեդիների ռիթմն ու հնչերանգը, որոնք հետագայում կիրառել են Կոնստանտին Օրբելյանը, Ստեփան Շաքարյանը, Մարտին Վարդազարյանը և ուրիշներ։ Հայկական ջազում մեծ ներդրում ունեն հայտնի դաշնակահար, կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը, Տիգրան Սահակյանը, դաշնակահար Վահագն Հայրապետյանը, երգչուհիներ Տաթևիկ Հովանիսյանը, Էլվինա Մակարյանը և ուրիշներ։ 1990-ական թվականների սկզբին ստեղծված Արմեն Թութունջյանի ջազային խումբը Չիկոն և ընկերները խթանել է Հայաստանում ջազի հետագա զարգացումը, կատարում է դասական ջազի երգեր։ Դասական ստեղծագործությունների ջազային մշակումներով հանդես է գալիս Ուլիխանյան հնգյակը, հայտնի էր նաև էթնո ջազ ուղղության Time Report հնգյակը, սաքսոֆոնահար Արմեն Հյուսնունցի և կոմպոզիտոր դաշնակահար Խաչատուր Սահակյանի ղեկավարությամբ։ Մեծ ճանաչում ունի Արտո Թունդբոյաջյանի Armenian Navy Band խումբը, որի ստեղծագործության հիմքը հայկական ֆոլկլորն է։ Ջազային խմբեր են գործում նաև Գյումրիում, Կապանում, Իջևանում և այլուր։ 2005 թվականին Արցախում ստեղծվել է ջազային նվագախումբը։ 1998 թվականին Երևանում կազմակերպվել է ջազային երաժշտության առաջին միջազգային փառատոնը Ջազ Արտ ակումբի ղեկավար Լևոն Մալխասյանի և պրոդյուսեր Արթուր Ասատրյանի ջանքերով։ 2000 թվականի փառատոնի հյուրն էր ամերիկացի աշխարհահռչակ դաշնակահար Չիկ Կորեան, որի հետ իր առաջին ելույթն է ունեցել 13-ամյա այժմ հանրաճանաչ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ 2005 թվականից Երևանում կազմակերպվում են ջազի ամենամյա փառատոններ։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել ջազային կատարումներ։ Hello, darling, this is Louis, darling, It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again. Don't you come back no more. You cannot do this to me. Don't you come back no more. Oh, baby, please. Don't you come Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Դեյվիդ Թոմսոնը, բրիտանացի հետազոտող, քարտեզագիր, Լորենս Ուելսը, ավստրիալացի տեղանքագիր, Ֆրանց Լեգարը, հունգարացի կոմպոզիտոր, Յարոսլավ Հաշեկը, չեխ գրող, երգիծաբան, անարխիստ, դրամատուրգ, ֆելիոտոնիստ, լրագրող, կարմիր բանակի կոմիսար, Սայմոն Սմիթ Կուզնեցը, ամերիկացի տնտեսագետ, նոբելյան մրցանակագիր տնտեսագիտության ոլորտում, Թեոդոր Ուիլյամ Շուլցը, ամերիկացի տնտեսագետ, նոբելյան մրցանակագիր տնտեսագիտության ոլորտում, Կլոդ Շենոնը, ամերիկացի մաթեմատիկոս, Նիկոլայ Գրինկոն, ուկրաինացի դերասան, Լորենս Վան Կոտ Նիվենը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Լարս Ֆոն Տրիերը, դանիացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Ֆիլիպ Կիրկորովը, բուլղարահայ ռուսաստանցի երգիչ, Սայմոն Բարոնը, իտալացի ֆուտբոլիստ, Ջոն Օշին, իրլանդացի ֆուտբոլիստ։ Շարունակում ենք եթերը բարեկամներ և առաջարկում ենք վայելել հերթական ջազ ստեղծագործությունները։ Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go. Let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Find self home to me. Այսօր այսքանը Խաչմերուկ հաղորդաշարին հատկացված եթերաժամն ավարտվեց։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։